बिना पैसे दुनिया का पैदल सफ़र, लेखक सतीश कुमार, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। प्रस्तुत है अंतिम भाग 28। जापान की स्त्रियां खूबसूरत रंग बिरंगे किमोनो पहनकर सज धज कर केवल घर में नहीं बैठती, वे जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम मिला रही हैं। होटलों और रेस्तराओं पर तो उनका एकाधिकार ही है। इनके अलावा दुकानों पर सामान बेचने से लेकर बस संचालन तक के कामों में स्त्रियों का ही राज है। हजामत बनाने वाली भी स्त्रियां ही मिलेंगी। जापान में आप बाल काटने की दुकान पर जाइए, सुंदर तरुणी मुस्कुराकर आपका स्वागत करेगी। फिर आप बहुत ही आरामदेह कुर्सी पर बैठकर हजामत बनवाइए। एक घंटे तक आपके बाल काटेंगे, शैम्पू से सिर धुलेगा, मालिश चम्पी होगी। इस तरह आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। हजामत के बाद यदि आप सार्वजनिक स्नानागार में स्नान करने का भी आनंद उठा सकें तो कहना ही क्या। सार्वजनिक स्नानागार में एक बड़े हॉल में गर्म पानी का बड़ा सा हौज होता है। इस हौज में 50 लोग एक साथ नंगे होकर स्नान करते हैं। 50-60 साल पहले तक तो स्त्रियां और पुरुष एक ही साथ इस हौज में नंगे स्नान करते थे। अब भी होकायदो प्रांत में कहीं कहीं ऐसे स्नान घर हैं, वरना साधारण तौर पर स्त्रियां और पुरुष अलग अलग नहाते हैं। स्त्रियों और पुरुषों के स्नान घर के बीच एक पतली सी दीवार होती है। पैसे लेने के लिए एक महिला खिड़की पर बैठी होती है, वही दोनों ओर के स्नान घरों की संभाल करती है। स्नान करने वाले पुरुष नंगे ही इस महिला के सामने रहते हैं और कभी कभी तो वह तौलिया अथवा साबुन देने के लिए स्नान घर में भी पहुंच जाती है। पहली बार तो ऐसे सार्वजनिक स्थान में सबके सामने नंगे होकर नहाने में बड़ा संकोच मालूम देता है, पर धीरे धीरे इसका अभ्यास हो जाता है। आम जापानी लोगों को तो बचपन से ही यह आदत होती है, इसलिए उनके मन में तो इस बारे में कोई विकार ही पैदा नहीं होता। ये स्नान घर बहुत स्वच्छ, सुंदर और फूलों से सजे सजाए रहते हैं। फूलों की सजावट जापानी जीवन का विशेष अंग है। वहाँ के शौचालयों तक में फूलों के गमले रहते हैं। जापानी जनता का प्रकृति प्रेम तथा पुष्प प्रेम विश्व प्रसिद्ध है। छोटी आँखें, दबी नाक, उभरे गाल, चौड़े ललाट और ठिगने कद वाले जापानी लोगों में नम्रता, सरलता और मिलनसारिता कूट कूट कर भरी रहती है। यों मानव स्वभाव सभी देशों में समान रूप से उत्तम है, पर सामान्य जापानी नागरिक के स्वभाव में जैसी नम्रता है उसने अपना विशिष्ट प्रभाव मुझ पर डाला। दोनों घुटने टेक कर सिर जमीन पर रख कर प्रणाम करने का और झुक झुक कर विदा होने का जापानी ढंग अपनी निराली शान रखता है। आपने यदि किसी की थोड़ी सी भी मदद की तो धन्यवादों से आपकी झोली भर दी जाएगी। आमतौर पर मेहनती और ईमानदार जापानी लोग खेती और उद्योगों में यूरोपीय देशों को भी पछाड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यदि हम जापान को एशिया का सर्वाधिक समृद्ध देश कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यद्यपि जापान हर तरह का कच्चा माल बाहर से मंगाने के लिए मजबूर है, तथापि हर घर उद्योगों की क्रीड़ा भूमि बनता जा रहा है। आकर्षक और सस्ता सामान तैयार करने में जापान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जेब घड़ी जैसे छोटे रेडियो, टेप रिकॉर्डर और कैमरे जापान की अद्भुत विशेषता है। घरों की कौन बात करे, कारों और टैक्सियों में टेलीविज़न लगे हुए हैं। युद्ध के बाद जापान की आम जनता का जीवन स्तर तेज़ी के साथ ऊपर उठा है। इसके कई कारण हैं, पर सबसे बड़ा कारण है खेती और घरेलू उद्योगों को दिया गया महत्व। जापान की बुनियाद खेती पर खड़ी है और यह बुनियाद काफ़ी मजबूत है। हमारे भारतवर्ष में बड़े बड़े उद्योगों का महल अविकसित खेती की कमज़ोर बुनियाद पर खड़ा किया गया है। यह महल देखने में कितना ही सुंदर लगता हो, पर मजबूत बुनियाद के अभाव में उसके कभी भी गिर पड़ने का खतरा है। खेती, उद्योग, व्यापार और शिक्षा की बहुत कुछ जिम्मेदारी स्थानीय नगर पालिकाओं पर है। जापान की नगर पालिकाओं का कार्य केवल पानी, बिजली और सफाई तक ही सीमित नहीं है। उन पर पूरे नगर के सर्वांगीण विकास का उत्तरदायित्व रहता है। यहाँ तक कि पुलिस विभाग भी नगर पालिका के ही अंतर्गत है। जापानी भाषा में नगर पालिका को शिया कुशो कहते हैं, जिसका अर्थ होता है नगर की सरकार। खेती और उद्योगों के विकास की बुनियादी जिम्मेदारी नगर की सरकारों पर है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सारे संसार में नगरों के विस्तार का जो तूफान आया है, उससे जापान भी अछूता नहीं है। गांव के लोग तेज़ी से शहरों की ओर दौड़ रहे हैं। आज हालत यह है कि 70% लोग शहरों में पहुंच गए हैं और केवल 30% लोग गांवों में बचे हैं। परिणाम स्वरूप शहरों पर आबादी का भारी दबाव है, जिसे संभाल पाना कठिन हो रहा है। जिन दिनों मैं टोक्यो में था, टोक्यो के लोगों को भयंकर जल संकट का सामना करना पड़ रहा था। जापान की रेलें अपनी कुशलता और तेज़ रफ्तार के लिए विख्यात हैं। इस छोटे से द्वीप में अधिक सड़कें और रेलें बिछाने के लिए स्थान नहीं है। रेलों पर सड़कें, सड़कों पर रेलें, इस तरह कई मंजिलें बनाकर स्थान बचाया जा रहा है। पहले तो आबादी के मुकाबले यह द्वीप ही छोटा है, फिर जो है वह भी पहाड़ों से भरा है। चतुर एवं परिश्रमी जापानी किसानों ने पहाड़ों को भी कृषि भूमि में परिवर्तित कर लिया है। फिर भी नगरीकरण एक समस्या बनती जा रही है। इन शहरों में भारी उद्योग हैं, इसलिए वहाँ पर न खुली हवा है, न खेत और खलिहान ही। चारों ओर गंदगी, भीड़ और शोरगुल। ट्रकों और गाड़ियों की भड़भड़ के कारण नगरों की हालत वही है जो हमारे कलकत्ता आदि शहरों की है। हमारे जापान प्रवास के दिनों में टोक्यो, ओसाका आदि बड़े शहर ओलंपिक की तैयारियों में नव श्रृंगार कर रहे थे। टोक्यो शहर के नीचे भूगर्भ रेलें बिछ रही थीं। टोक्यो शहर से हवाई अड्डे तक अपने ढंग की अद्वितीय मोनो रेल बनी है। इसी तरह ओसाका से टोक्यो तक करीब 400 मील तक एक नई रेल लाइन बनी है, जिस पर रेलगाड़ी 125 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ा करेगी। यह रेल दुनिया की सबसे तीव्र गति वाली रेल होगी। इसी तरह नए नए होटलों का भी तेज़ी से निर्माण हुआ है। जापानी पद्धति के इन होटलों में पलंग, तकिया, सोफ़ा, कुर्सी, टेबल आदि नहीं होते। खूबसूरत चटाइयों पर गद्दियाँ बिछाकर बैठना और सोना। हाशी लकड़ी की चॉपस्टिक से, छुरी कांटा से नहीं भोजन करना भी विशेष आनंद देता है। जापानी भोजन अत्यंत स्वादिष्ट होता है। जापानी भोजन में मछली का प्राधान्य रहता है, इसलिए मुझ जैसे शाकाहारी को थोड़ी दिक्कत स्वाभाविक थी, लेकिन जब उन्हें समझा दिया जाता तो अनेक प्रकार की सब्जियों से बने टेम्पुरा, सूप और अन्य कई शाकाहारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाती थीं। जापान में आमतौर पर लोग हरी चाय पीते हैं। शुरू में यह चाय कुछ विचित्र सी लगती है, पर जल्द ही उसका स्वाद अच्छा लगने लगता है। जापान के होटलों में काम करने वाली बहनें अत्यंत स्नेह से सेवा करती हैं। ऐसा लगता है मानो आप अपने ही घर पर हों। जिस समय आप होटल से विदा होते हैं, तब तो ये बहनें इस तरह विदा करती हैं कि ऐसा लगता है मानो आप अपने सगे संबंधियों से ही विदा हो रहे हो। जापान के लोग भारतीयों को बड़े प्रेम की दृष्टि से देखते हैं। टोक्यो से हिरोशिमा तक की पदयात्रा में मुझे बार बार इस बात का अनुभव हुआ। जगह जगह हमारा असाधारण स्वागत सत्कार किया गया। हम एक जगह विश्राम करने बैठे थे कि पास के ही किसान ने चाय के लिए हमें अपने घर आमंत्रित किया। एक बार हम रास्ते में जा रहे थे कि एक अनजान किसान हमें आमंत्रित करके एक रेस्तरां में ले गया। एक शहर में हमारे मेज़बान हमें एक रेस्तरां में ले गए। खाने पीने के बाद रेस्तरां के मालिक ने हमारे मेज़बान से पैसा लेने से इनकार कर दिया। एक जगह हम पानी पूछने गए, पर बिना कुछ खाए पिए उन्होंने हमें आने ही नहीं दिया। हम लोग अहिंसा, शांति और निःशस्त्रीकरण की बात करते थे, इसलिए यह स्वाभाविक था कि जापान की जनता हमारा विशेष स्वागत करे। सामान्य जनता के दिलों में युद्ध के खिलाफ बड़ी तीव्र चेतना है। हिरोशिमा और नागासाकी में अणुबम से आहत अनेक लोगों से हम मिले। अणुबम के कारण अभी तक 2,40,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। घायल लोग हमें उस समय की कहानियां सुनाते थे जब हिरोशिमा और नागासाकी भयंकर हिंसा की ज्वाला में भस्मसात हुए थे और जब हिरोशिमा की 7 नदियों में हजारों मुर्दे बह रहे थे। ट्रकों में हजारों मुर्दे भरकर हिरोशिमा को बड़ी मुश्किल से साफ किया गया था। जापान का राष्ट्रीय संविधान अनूठा है। वह शांति संविधान के नाम से प्रसिद्ध है। जापान के कई विश्वविद्यालयों ने हिंदी शिक्षण की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया है। भारत में तो कम ही विश्वविद्यालयों में जापानी भाषा की शिक्षा का प्रबंध है, पर टोक्यो विश्वविद्यालय तथा ओसाका विश्वविद्यालय में हर साल 50 छात्र हिंदी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं। हिंदी भाषा के प्रति जापान में इतना ध्यान दिया जा रहा है, इसकी हमें कल्पना भी नहीं थी। हम भारत में अंग्रेज़ी पर इतना ज़्यादा जोर देते हैं कि अन्य विदेशी भाषाओं और ख़ास तौर से एशियाई भाषाओं की प्रायः उपेक्षा हो जाती है। इसीलिए आज एशियाई देशों से भारत का संबंध बढ़ाने की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैंने 700 मील की पदयात्रा तथा कई हज़ार मील की रेल यात्रा करके जापान को खूब देखा और समझा। 75 दिन का समय ज़्यादा नहीं होता, पर मुझ जैसे पृथ्वी परिक्रमा करने वाले के लिए यह समय बहुत कम भी तो नहीं। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 ऐतिहासिक बर्बरता के दिन हैं। चंद पलों में हिरोशिमा और नागासाकी के हजारों मनुष्यों को भयंकर आणविक ज्वाला में भस्मसात कर दिया गया। निरपराध और निरीह बाल बच्चे, स्त्री पुरुष, युद्ध पिपासु कमांडरों की निर्दय हिंसा की अग्नि में झोंक दिए गए। दुख तो यह है कि इस करुणाहीन घटना के बावजूद युद्ध के निकम्मेपन को इंसान ने नहीं समझा। 19 साल पहले जो घटना घटी उससे कहीं बढ़ चढ़कर आज युद्ध की ज्वाला फूट सकती है, क्योंकि आज भी विश्व की शक्तियां अणु अस्त्रों के निर्माण की होड़ से बाज नहीं आ रही हैं। हिरोशिमा और नागासाकी में जिस बम का इस्तेमाल किया गया उससे हजार हजार गुनी अधिक ताकत वाले हथियार आज कमांडरों के हाथों में हमने दे रखे हैं। हमारे जीवन का वह एक अविस्मरणीय अवसर था जब हिरोशिमा और नागासाकी की 19वीं बरसी के अवसर पर हम वहां उपस्थित रह सके। उस दिन हजारों स्त्री पुरुष गंभीरता तथा जागरूकता के साथ शांति प्रतिज्ञाएं दोहरा रहे थे। 6 अगस्त को सवेरे 7 बजे से ही जनता हिरोशिमा के प्रसिद्ध शांति उपवन हेवाकोएन में एकत्रित होने लगी। मैंने देखा कि रात को 10 बजे तक यात्रियों का तांता लगा रहा। जापानी लोगों के दिलों में युद्ध और अणुबम के खिलाफ कितनी तीव्र भावना है, यह प्रत्यक्ष रूप से हमें देखने को मिला। इस तीव्र भावना का लाभ उठाने के प्रयत्न में यहाँ के राजनैतिक दलों ने शांति के नारे का दुरुपयोग किया है और इस नाम पर अपनी राजनैतिक स्वार्थ सिद्धि की चेष्टा की है। इस अवसर पर दलगत राजनीति द्वारा दमित कुछ शांति सम्मेलन भी चले, जिनमें हजारों लोगों को बसों में भरकर लाया गया। यह सारा दृश्य सुखद नहीं था। साधारण जनता उससे प्रसन्न नहीं थी। हमने इस तरह की किसी भी सभा में भाग न लेकर हेवाकोएन शांति उपवन की नागरिकों की सभा में भाग लिया। यह सभा अत्यंत प्रभावोत्पादक थी। जनता की भावनाओं का सागर उमड़ रहा था। अणुबम के कारण अब तक मरे 2,25,000 मनुष्यों की समाधि पर बने हुए ऐतिहासिक मंच से हिरोशिमा के नगर पिता ने घोषणा की, हमारे शहर की 4,00,000 जनता आज फिर से इस प्रतिज्ञा को दोहराती है कि हम इस संसार में फिर से किसी भी नगर को हिरोशिमा नहीं बनने देंगे। इस समाधि के पीछे से दीख पड़ने वाला अणुबम का खंडहर इस प्रतिज्ञा पर मुहर लगा रहा था। इस खंडहर को ज्यों का त्यों सुरक्षित रखा गया है। शेष हिरोशिमा नगर का नए ढंग से निर्माण हो चुका है और आज हिरोशिमा की गिनती जापान के आधुनिकतम नगरों में होती है। हमारी सहयात्री अमेरिकी बहन मेरी हार्वी तो आंसुओं में नहा रही थी। किसी अमेरिकी शांतिवादी का ऐसे अवसर पर भावुक बन जाना स्वाभाविक है। हम सहज ही कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति में मेरी बहन की मनोदशा क्या हो सकती है। उसके आंसुओं की धारा देखकर तथा टोक्यो से हिरोशिमा की उसकी पदयात्रा का इतिहास जानकर तो पत्रकार तथा टेलीविज़न के कैमरे मुस्तैदी के साथ उसकी ओर झुक गए। नागरिकों की इस सभा के बाद 15 मिनट तक टेलीविज़न पर हमारा कार्यक्रम रखा गया और यह कार्यक्रम हिरोशिमा दिवस के विशिष्ट कार्यक्रम के रूप में सारे जापान में प्रसारित किया गया। पिछले साल यहाँ की अणुविरोधी संस्था गेंसुई क्यो में जो दो दल हो गए थे उनमें एक दल को कम्युनिस्ट दल का समर्थन प्राप्त है और दूसरे दल को समाजवादी दल का। जापान की कम्युनिस्ट पार्टी पीकिंग ब्रांड कम्युनिज्म की समर्थक है और रूस अमेरिकी शांति प्रयत्नों में विश्वास नहीं करती। कम्युनिस्ट समर्थित गेंसुई क्यो का वार्षिक सम्मेलन इस बार हिरोशिमा में न होकर टोक्यो तथा क्योटो शहर में हुआ। सम्मेलन में अनेक तरह के विवाद पैदा हुए, इसलिए रूस, भारत आदि के कुछ प्रतिनिधि मंडलों ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया और समाजवादी समर्पित गेंसुकिन के सम्मेलन में भाग लिया। यह सम्मेलन हिरोशिमा में आयोजित हुआ था। जापान में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष शांति आंदोलन की अत्यंत आवश्यकता है। हिरोशिमा के कुछ निष्पक्ष लोगों ने शांति अध्ययन संघ की स्थापना की है। यहाँ के लोगों को इस संघ से बड़ी उम्मीदें हैं। इस संघ की ओर से इसी वर्ष एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका, यूरोप तथा रूस की यात्रा कर आया है। इस प्रतिनिधिमंडल में अधिकतर अणुबम पीड़ित, जिसे जापानी भाषा में हिबाकुशा कहते हैं, भाई बहनें थीं। यह संघ अंतर्राष्ट्रीय शांति आंदोलनों से संबंध बढ़ाने के प्रयत्न में भी है। हिरोशिमा में WRI के कुछ सदस्य भी निष्पक्ष और लगनशील हैं। यदि शांति अध्ययन संघ और WRI के लोग मिलकर शांति आंदोलन का नेतृत्व करें तो सारे विश्व के शांति आंदोलन को सबल नेतृत्व प्राप्त होगा। अभी शांति संस्थाएं अपने आप को छोटी और कमज़ोर महसूस करने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, ऐसा लगता है। जापान बौद्ध संघ की ओर से भी कुछ शांति प्रवृत्तियां चलती हैं, पर जापान बौद्ध संघ एक धार्मिक संप्रदाय है, इसलिए अपने संप्रदाय के बाहर उसका प्रभाव नहीं के बराबर है। कुछ शांति संस्थाओं के लोगों को भी जापान बौद्ध संघ के साथ निकट संपर्क जोड़ने में संकोच होता है। उन्हें इस बात का भय है कि अगर हम इन बौद्ध संघ के भिक्षुओं के साथ अधिक संपर्क रखेंगे तो हम पर भी धर्म की चिप्पी लग जाएगी। जापान बौद्ध संघ के प्रमुख फुजी गुरुजी के साथ हम लोग 3 दिन तक रहे। एक शांति स्तूप के उद्घाटन समारोह में भी हमने भाग लिया। फुजी गुरुजी के अलावा श्री मरियामा जी और श्री इमाई जी के शुद्ध हृदय से निकली हुई बातों ने हमें बहुत प्रभावित किया। यों जापान के प्रवास के साथ हमारी विश्व यात्रा पूरी हुई। एक फ्रेंच जलयान वियतनाम में हम लोग भारत के लिए रवाना हुए। हांगकांग में हमारा जहाज़ 2 दिनों तक रुका। हांगकांग के बाद हम साइगॉन दक्षिण वियतनाम पहुँचे। अमेरिका की सेनाओं ने गुरिलाओं का सफाया करने के लिए सेनाओं का जाल बिछा रखा था। पूरे शहर में सेनाएं गश्त लगा रही थीं। चारों ओर एक तीव्र तनाव का वातावरण था। राजनैतिक अस्थिरता के कारण लोग परेशान तथा असंतुष्ट थे। 2 दिन में जितना अधिक से अधिक साइगॉन देखा जा सकता था उतना देखने का हमने प्रयत्न किया। सिंगापुर देखने से तो हम वंचित ही रहे। हिंदेशिया और मलेशिया के झगड़े के कारण सिंगापुर में भारी तनाव था और वर्ग हिंसा व्याप्त होने के कारण कर्फ्यू लगा हुआ था। पूरा दक्षिण पूर्व एशिया आज इस तरह के राजनैतिक तनाव के कारण परेशान है और जनता त्रस्त है। कोलंबो में बिताया हुआ एक दिन सचमुच स्मरणीय रहेगा। श्रीलंका समुद्र में मोती की भांति चमकती हुई धरती है। लोग गरीब हैं पर सीधे साधे हैं और प्रगति की दिशा में बढ़ रहे हैं। श्रीमती भंडार नाइके दुनिया में किसी देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थीं। हालांकि उनकी पार्टी लोकप्रियता खो रही थी, पर वे बहुत चतुर मानी जाती थीं। महाबोधि सोसाइटी के एक बुद्ध भिक्षु भदंत सुमंगल से भेंट हुई और उन्होंने साथ आकर कोलंबो तथा आसपास का क्षेत्र दिखाया। हम 11 सितंबर को वापस भारत पहुंच गए। हमारी यह पृथ्वी प्रदक्षिणा समाप्त हुई। बंबई से हम दिल्ली गए और 2 अक्टूबर के दिन गांधी समाधि को प्रणाम किया। तो यह थी 2 नौजवानों की दिल्ली से मॉस्को और वॉशिंगटन तक की 13,000 किलोमीटर की शांति पदयात्रा की साहसिक कथा।